أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا إِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhterem müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Rabbimizin bu surede bize ulaştırdığı mesajlarını anlamaya, dinlemeye çalışacağız. Allah'ın istediği biçimde iman edecek, sonra da bu imanımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme çabası içine gireceğiz. Bu sure Dehir suresi, İnsan suresi ya da Hel Eta isimleriyle anılır. Surenin Mekki ve Medeni olması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş. Medeni diyenler var, tümü Mekki'dir diyenler var. İşte içinde Mekki de Medeni de ayetlerin bulunduğunu söyleyenler de var. Surenin ilk ayeti kerimesi şöyle başlıyor: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Buradaki hel, ya kat anlamınadır, muhakkak ki kesinlikle bu böyledir anlamınadır, ya da bildiğimiz soru anlamınadır. Buna göre surenin ilk ayeti kerimesine şöyle diyeceğiz: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Gerçekten insan üzerinden öyle bir zaman, öyle bir müddet, öyle bir dönem geldi geçti de o zaman dilimi içinde insan hiçbir şey değildi. İnsan üzerinden zamandan öyle bir dönem geldi geçti de o zaman dilimi içinde insan hiçbir şey olmadı anlamına gelecek veya öyle değil mi diye soru anlamına gelecektir. Arkadaşlar, burada konu edilen insan ya Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Buna göre hin kelimesinin anlamı şöyle olacaktır: İşte 40 yıldır demişler, yok efendim şu kadar yaşamıştır gibi kendisine ruh üflenmeden önce musavver kaldığı dönemdir denmiş. Hazreti Adem Aleyhisselam kendisine ruh üflenmeden önce Taif ile Mekke arasına atılmış ve orada bir süre kalmıştır denmiş. Tabi müfessirler zorlanmışlar. Bir zaman sözü de olunca, yani bir hin sözü de olunca zorunlu olarak bir şeyler demeye çalışmışlar. 40 yıl demişler ama bu 40 yıl o zamanın 40 yılı mı, şimdinin 40 yılı mı veya bu 40 yıl Hazreti Adem'in ömrünün kaçta kaçı, bu konuda fazla bilgimiz yok. Denmiş ki bu dönem Hazreti Adem'in ömrünün 25'te biri falan ediyor. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam 900 sene yaşadığına göre bu hin'den kasıt da Hazreti Adem'in tüm ömrünün 25'te biri falan denmiş. Veya işte Hazreti Adem önce tîn idi, topraktı yani. Böylece bir 40 yıl geçti. Sonra hame-i mesnun oldu. Bir 40 yıl daha geçti. Sonra salsal oldu. Bir 40 yıl daha öyle geçti. Böylece 120 yıl geçti. Ondan sonra da Hazreti Adem'e ruh üflendi diyenler var. Arkadaşlar, ya da buradaki insan bütün insanlar manasına gelir. O zaman bu hîn kelimesinin manası ya mudga dönemi, alaka dönemi, ızam dönemi demek olacaktır. Yani insan üzerinden öyle bir zaman geldi geçti ki o zaman dilimi içinde insan zikre değer bir varlık değildi, hiçbir şey değildi deniyor ya, buradaki insan üzerinden geçen o hînin anlamı işte ana rahmindeki mudga dönemi, alaka dönemi, ızam dönemidir denmiş. Üçüncü bir görüş de böyle mukadder olmayan, bilinmeyen, yani zihinlerde musavver olmayan bir zaman geldi geçti deniyor. Yani insan her ne kadar Allah yanında mezkur ise de halk yanında, mahlukat yanında mezkur değildi. Yani Allah onu zikre değer bilmişse de, Allah onu ele almışsa da, yani Allah bilerek onu yaratmış toprak halinde veya alaka halinde veya mudga halinde bir kenarda tutmuşsa da, insanlar bir dönem onu bilmiyordu. İnsanlar ona değer verecek durumda değildi manasına gelecektir. Öyle değil mi? Mesela 42 yıl önceye gidin, Ali diye birisi yoktu. 30 yıl önceye gidin, Hasan diye birisi yoktu. Yani insanlar Ali diye birini, Hasan diye birini bilmiyorlardı. Mezkur değildi insan. İnsan üzerinden öyle bir zaman dilimi geldi geçti de, o zaman dilimi içinde insan bilinmiyordu. Zikre değer bir varlık değildi. Veya bunun bir başka manası da şöyledir. İnsan topraktan musavver bir ceset idi, hatırlamaz, anlamaz, bilmezdi, adını dahi bilmezdi, kendini dahi bilmezdi de sonra mezkur oldu. Allah onu yarattı, hem kendini hem de çevresini bilir oldu ya da çevresi tarafından bilinir hale geldi anlamına gelecektir. Arkadaşlar, kimileri de ayeti sanki şu takdirde anlamaya çalışmışlar. هَلْ اَتَى حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ الْاِنْسَانُ شَيْئًا مَذْكُورًا Zamandan bir süre geldi geçti de insan o dönemde mezkur değildi demek oluyor. Çünkü insan tüm hayvanlardan sonra yaratıldı. Arkadaşlar, insandan sonra bir daha hayvan yaratılmadı anlamına gelir. Demek ki insan yaratılmadan önce bir dönem geçti, o dönemde insan yoktu. Kimse bilmez, kimse hatırlamazdı onu. Yani hiçbir mahlukatın kafasında böyle bir şey yoktu. Sonra Allah dedi ki, ben halife yaratacağım. İşte o zaman insan mezkur hale geldi. İşte o zaman insan bütün mahlukat tarafından bilinir hale geldi şeklinde de anlaşılabilecektir. Demek ki insanın yaratılışı dönemin sonuna geliyormuş. Arkadaşlar bakın, konuya münasip bir söz nakledilir. Hazreti Adem Aleyhisselam dünyaya indirildiğinde ya da Hazreti Adem Aleyhisselam dünyada kendini bulduğunda çok üzülmüş bir ara, çok ıstıraplı bir dönem yaşamış. Bilmiyoruz tabii. Belki de oğlu Kabil, Habil'i öldürdüğünde o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki sonra bir düşünmüş, ya olacak bu demiş. Zaman ahir zaman demiş. Olacak bu, zaman ahir zaman demiş. Hani şimdi biz de diyoruz ya, zaman ahir zaman. Peki nasıl yani zaman ahir zaman? Arkadaşlar, melekler yaratılmış, cinler yaratıldı, hayvanlar yaratıldı, madenler yaratıldı, bitkiler yaratıldı, mahlukat tamam, mevcudat tamam, ahir zamanda insan yaratıldı. Yani dönemin sonunda insan yaratıldı. Ondan sonra tamam, dünyanın işi bitecek. Kıyamet kopacak ve her şey bitecek. Demek ki zaman ahir zaman. İşte Allah diyor ki, هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan üzerinden öyle bir zaman, öyle bir dönem geldi geçti de, o zaman dilimi içinde insan zikre değer bir varlık değildi, hiçbir şey değildi, zihinlerde musavver değildi, kendini bile bilmiyordu, adını bile bilmiyordu, varlıklar tarafından da bilinmiyordu. Sonra diyor ki Allah, İnna خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجْ نَبْتَل۪يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا. İkinci ayette yine insandan söz edilir. Sonra yine insandan söz edilecek. Sure sanki insan konulu bir sure. İnsan anlatılır bu surede. Arkadaşlar, önceki ayetteki insan Hazreti Adem'dir denmiş. Ondan dolayı ağırlığı Hazreti Adem'e verdik. Ama bu ikinci ayette de sonraki insanların yaratılışına dikkat çekiliyor. Demek ki iki tür yaratılış var. Bir Hazreti Adem'in yaratılışı, bir de sürekli bizim gözümüzün önünde cereyan eden şu bizim yaratılışımız. Peki bizim yaratılışımız nasıl olmuş? Yani Allah bizi nasıl yaratmış? Bakın ikinci ayet-i kerime bize onu anlatıyor. İnna خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَل۪يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا. Biz insanı bir takım katkılarla mezcedilmiş emşaç bir nutfeden yarattık. Sonra da نَبْتَل۪يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا, evire çevire müptela kılmak üzere onu bir semi ve basir yaptık. Bizim yaratılışımızı anlatıyor Cenab-ı Hak. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ. Biz insanı katışık bir nutfeden, karışık bir nutfeden, emşaç bir nutfeden yarattık diyor. Arkadaşlar, bu emşaç nutfenin birkaç tane manası var. İnşallah onları şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Bu emşaç nutfenin birinci manası şudur. Kadın ve erkeğin sularının karışımı demektir. Katışık bir nutfe, karışık bir nutfe ya, bunun birinci manası kadın ve erkeğin sularının karışımı demektir. Yani insan ne sadece erkeğin suyundan ne de sadece kadının suyundan değil, ikisinin karışımından meydana gelmektedir. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize bunu anlatıyor. Veya bu emşaç nutfenin bir başka manası da şöyledir. Renkler nutfede karışıktır anlamınadır. Yani nutfenin içinin karışımı anlatılıyor. Peki nasıl bir karışım? İşte her bir nutfe karışık. İçinde renkler karışık veya nutfenin renkleri karışık. Hani erkeğinki başka, kadınınki başka renktedir ya, erkeğin nutfesi ayrı, kadının nutfesi ayrı renktedir ya, işte böyle renkler karışımı bir nutfeden yarattık diyor Allah. Bunun bir üçüncü manası da şöyledir. Veya nutfedeki kökler, yani genler, damarlar, hücreler karışık. Çok garip bir şey gerçekten. Yani arkadaşlar, bir damla suyun milyonda, milyarda birinde ne özellikler taşınmıyor ki? Görme özelliği, duyma özelliği, hissetme özelliği, tatma özelliği, düşünme, sevme, kabul etme, reddetme özellikleri, kadınlık ya da erkeklik özelliği hep o bir damla suyun milyarda biri olan spermadan intikal ediyor. Arkadaşlar, şuraya bir damla suyu koysalar, onun milyarda birini ayırsalar, ayırmak mümkün değil de, o bir damla suyun milyarda birini ayırsalar, şuraya koysalar ve deseler ki, işte bu bir damla suyun milyarda birinden 60-70 kilogram ağırlığında konuşan, gören, hisseden, seven, sevilen, ağlayan, gülen etleri, derileri, kılları, kasları, kaşları, kemikleri, ilikleri, dalakları olan bir insan çıkacak deseler kimse inanmaz buna, değil mi? Hiçbirimiz inanmayız buna. Ama Allah yapıyor bakın işte. Demek ki nutfe-i emşaç'tan kasıt kökleri, damarları, hücreleri karışık bir nutfe demektir. Arkadaşlar, kan grubu bile, insanın sinirli ya da mülayim oluşu bile, cesur ya da korkak oluşu bile bu nutfeyle intikal ediyor. İşte Allah diyor ki, inna خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ. İnsanı böyle karışık bir nutfeden, katışık bir nutfeden yarattık. Sonra نَبْتَل۪يهِ, onu imtihanıyoruz, onu deniyoruz. Ya da nebtelihinin bir başka manası biliyoruz demektir. Onu biliyoruz, insanı biliyoruz. Peki bilemek ya da bilenmek ne demek? Yani insanı hazırlamak. İnandım dedi de insanı dürtüklemek ve imtihana hazırlamak demektir. İmtihan inanan kişi için söz konusudur zaten. İnanmayan insan için imtihanın anlamı yoktur. Allah diyor ki, biz onu bileyerek, dürtükleyerek imtihana hazırlıyoruz. Veya nebdelihi kelimesinin bir başka anlamı da şu, ona ameller yüklüyoruz demektir. Nebtelihi, yani yaratılış sonrası, biz onu yarattık da yaratılış sonrası ona amellerini yüklüyoruz. Yani itaate kossun diye, isyandan katsın diye biz ona yaratılış sonrası amellerini yüklüyoruz demektir bunun manası. Bu ayeti kerimeyi şöyle anlayanlar da olmuş. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لِنَبْتَلِيهِ. Yani biz onu yarattık, onu semi ve basir yaptık, yani işitici ve görücü yaptık. Niye? لِنَبْتَلِيهِ, deneyelim diye. جَعَلْنَاهُ كَذَٰلِكَ لِنَخْتَبِرَهُ. Onu deneyelim, imtihan edelim diye ona kulaklar ve gözler verdik. Duyan ve gören yaptık onu. Arkadaşlar, demek ki insanın sorumluluğunun temel merkezi işte budur deniyor. Değilse insanda sadece bu iki duyu yoktur yani. Sadece görme ve işitme duyusu değil, mesela tat alma duyusu, dokunma duyusu, hissetme duyusu, başka duyular da vardır insanda. Peki neden sadece bu iki duyudan söz edilmiş? Çünkü anlıyoruz ki insanın sorumluluğunun, yani mükellef oluşunun odak noktası bu iki duyudur. Kör olan ve sağır olan bir adam mükellef değildir, sorumlu değildir. Arkadaşlar, göz ve kulak kalbin dışa açılan iki penceresidir. Bu iki kaynaktan aldığı bilgileri kalp değerlendirir, ya iman eder ya da küfreder. Hani İsra'da zannediyorum İsra suresinde de öyle deniyordu. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mas'ula. Göz, kulak ve kalp hepsi bu işten mesul olacaktır. Yani insanın sorumluluğunun temel merkezi işte budur deniyor. Arkadaşlar, bu ayeti kerimeyi şöyle de anlayabiliriz. Fece'alnâhu semî'an basîra. Cenab-ı Hakk'ın iki tür ayeti vardır. Birisi göze yönelik ayetler, yani şu arz ve semavattaki Allah'ın ayetleri. Ay gibi, yıldız gibi, güneş gibi, bulut gibi, insan gibi, dağ gibi, ağaç gibi, semavat ve arzda Allah'ın gözümüze yönelik yarattığı ayetler. Bir diğeri de kulağa yönelik ayetler ki şu elimizdeki Kur'an ayetleri. Yani dinlenip algılanan, sonra amele dönüştürülmesi gereken ayetler. Yani bir semi olarak algılayabileceğimiz ayetler, bir de basir olarak algılayabileceğimiz ayetler. İşte Allah diyor ki, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Biz insana bu iki tür ayeti verdik diyor. Yani insanı imtihan ediyoruz ama bu imtihana müsait yarattık onu. Yani görsel ve işitsel ayetlere mutabakat edebilecek biçimde yarattık onu. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Arkadaşlar, bu insanın insanca yaratılışının ya da mükellef oluşunun gerçekleştirilmesidir. Yani insanın semi ve basir oluşunun anlamı budur. Öyleyse bilelim ki insan denen varlık imtihan sebebiyle bu dünyada bulunmaktadır. İnsan, kimilerinin zannettiği gibi oluş gayesi dünyada tamamlanan ve sonunda yok olup giden bitki ve hayvan değildir. İnsan, kimi rahiplerin zannettikleri gibi dünya insan için takdir edilmiş bir azap yeri, bir işkence mahalli değildir. Kimi tenasüşçülerin zannettikleri gibi dünya yaptıklarının cezasını çekmek üzere insanın tekrar döndüğü bir arena değildir. Evet, insan ne materyalistlerin inandığı gibi dünya bir eğlence yeri, ne de Marsçı ve Darwincilerin ileri sürdüğü gibi bir harp meydanı değildir dünya. Arkadaşlar, dünya insanın imtihanı için kurulmuş ve baştan sona bu imtihanda insanın lehine görsel ve işitsel ayetlerle donatılmış bir imtihan salonudur. Şeyler söylenmiş. Vahye müracaat etmeden, Allah'a sormadan insanı tanımaya çalışan ve insanı mutlu edeceklerini zanneden nice insanlar, nice sistemler gelmiş geçmiş. Arkadaşlar, bunların hiçbirisi ne insanı tanıyabilmiş ne de onu mutlu edebilme imkanı bulamamışlardır. Çünkü insanı onu yaratan Allah'tan daha iyi tanıyan birisinin olması mümkün değildir. Bakın, bu surede Allah bize insanı anlatıyor. Allah evreni insana tahsis etmiş, insanı da kendisine tahsis etmiştir. Kendisine tahsis ettiği insanın başkalarına tahsisine Allah'ın asla rızası yoktur. Yani insanın insana tahsisi, insanın eşyaya tahsisi, insanın teknolojiye, batıl düzenlere, insanın vakıflara, derneklere feda edilmesine Allah'ın asla rızası yoktur. Bu durumda eşrefi mahlukat olan insanın değeri düşer. Arkadaşlar, insan aslında efendisi olduğu şeyin kölesi durumuna düşerse, mesela paranın, mesela makamın, koltuğun, eşyanın, dünyanın, dükkanın, tezgahın kölesi durumuna düşerse insan, bu öncelikle kendisini bu mevkiye getirene karşı işlenmiş en büyük bir cürüm, sonra da kendi şerefine karşı işlenmiş en büyük bir hakarettir. Bunun adına Kur'an diliyle bagı deniyor. Bakın, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın mevkisini, insanın üstünlüğünü bir ayeti kerimesinde şöyle anlatıyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık. Arkadaşlar, kainattaki her varlık yaratılış gayesi çerçevesinde görevini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Yani hiçbir varlık yaratılış gayesine, yaratılış hikmetine ters düşme, yani vahdeti ihlal etme gücüne sahip değildir. Bu imkan ancak insana tanınmıştır. Onun içindir ki insanın itaati diğer varlıkların itaatından farklıdır. Yani insanın Allah'a itaati kölenin efendisine itaatından farklıdır. Arkadaşlar, isyanın olmadığı bir yerde itaatın kıymeti yoktur. İsyanı olmayan bir itaatın Allah katında fazla bir değeri yoktur. Onun içindir ki yalnızca insanın itaatının karşılığı cennettir. Cennet yalnız insan içindir. Bütün varlıklar da Allah'a itaat etmektedirler. Ama onların itaati isyana imkan vermeyen bir itaat olduğu için hiçbirisi cennete gitmeyecektir. Mesela melekler Allah'a kulluk yapmaktadırlar. Ama meleklerin kulluğu isyana imkanı olmayan bir kulluk olduğu için bu kulluğun Allah katında fazla bir kıymeti yoktur. Dağlar da Allah'a kulluk yapıyor. Semavat da Allah'a kulluk yapıyor. Arz da, yıldızlar da, ay da, güneş de, hayvanlar da Allah'a kulluk yapıyor. Bitkiler, ağaçlar da Allah'a kulluk yapıyor. Ama onların kulluğu isyana müsait olmayan bir kulluk olduğu için, mecburi bir kulluk olduğu için bu kullukların Allah katında fazla bir kıymeti yoktur. İnsanın kulluğu isyana imkan veren bir kulluk olduğu için, yani isyan edebilme imkanına sahip olduğu halde insan Allah'a kulluk yaptığı için insanın kulluğunun sonucu cennettir diyoruz. İnsanı mutlu etme hakkı ancak onu tanıyana aittir. Dünyadaki tüm beşeri sistemler insanın mutluluğunu amaçladıklarını iddia ederler. İyi ama insanı tanımadan, insanla ilgili temel sorunlara doğru cevap bulamadan onun mutluluğunu sağlamak mümkün müdür? Arkadaşlar, insanı tanımayan tüm beşeri ideolojilerin tarihin her devirde insana saadet değil, aksine felaket getirdiğini bilmeyenimiz yoktur. Ben kimim? Ne için varım? Kim var etti beni? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ana karnından önce insan neydi? Neredeydi? Ölünce ne oluyor? Nereye gidiyor? Bütün bunlar tek başına aklın çözebileceği sorular değildir. Yani Allah bilgisi olmadan, yani vahye müracaat etmeden çözülebilecek sorular değildir bunlar. Ben kimim sorusunun cevabını bilmiyordu da insan vahiy ile kendi kimliğini öğrendi. Allemel insane ma lem ya'lem. Allah insana bilmediğini öğretti diyor Rahman suresi. Neden yaratıldım? Kim yarattı beni? Kimin yarattığını da İkra bismi rabbik ellezî halak ayetiyle Allah insana öğretiverdi. Tüm bunların cevabının vahide olduğunu öğretti Allah. Arkadaşlar, aldığı bu cevaplarla varlık sancısı bitmiş, onun yerine ubudiyet ve rububiyet bilinci gelmişti. Vahye bakmayanlar çok çırpınmışlar. İnsanı tarif etmeye çalışmışlar ama çok uğraşmışlar, çok yorulmuşlar. Mesela Descartes denen bir adam var. O insanı şöyle tarif ediyor, bakın. İnsan düşünen varlıktır demiş. Ne yapsın zavallı, vahyi tanımadan, vahyi bilmeden insanı tanımaya çalışıyor. Demiş ki insan düşünen varlıktır. Sanki mükemmel bir varlığı parçalayarak insan kafadır, insan gözdür, insan eldir, insan ayaktır demeye getiriyor zavallı. Ne yapsın? Vahyi tanımadan insanı tanımaya çalışırsa sonunda böyle zırvalayacaktır. Andre Gide diye bir adam var. O da insanı şöyle tarif ediyor. İnsan hisseden hayvandır der. O da parçayı bütün sanan bir zavallı. Bizdeki ırkçıların fikir babalığını yapan Emil Durkheim'a göre de insan sosyal hayvandır. Arkadaşlar, toplumu putlaştıran bu zavallıya karşılık Auguste Comte da bireyi ve bireyselliği putlaştırır ve der ki insan isyan eden canlıdır der. Bu zavallılar kafalarındaki virüsleri toplumlarının zihinlerine ekmişler ve toplumlarının katilleridir bu adamlar. Marx ise İnsan alet kullanan hayvandır der. Hani fil tarifi var ya, onun gibi bir şey. İnsan düşünür, insan hisseder, insan topluluklar halinde yaşar, insan alet kullanır. Bütün bunlar insanın bir parçasıdır. Parçayı bütün zannetmiş zavallılar. Arkadaşlar, çağdaş medeniyetin insan nedir sorusuna verdiği en sağlıklı cevap da bakın şudur. İnsan insanın kurdudur cevabıdır. Çağdaş medeniyet insanı böyle tarif ediyor. İnsan insanın kurdudur. Homo homini lupus mu diyorlar. İşte demokrasi buradan çıkmıştır. Demokrasinin çıkış kaynağı da budur. İnsan insanın kurdudur. Demokrasi buradan çıkmıştır. Ve güzel ambalajlar içinde tüm dünyaya servis yapılıyor şimdi. Demokrasi, çağdaş kölelik. Yani insanın insana kulluğu. İnsanlar onun zincirlerini, demokrasinin zincirlerini kolye, kafeslerini de saray zannediyorlar. Üstelik bu köleler öncekilerden daha şanssız. Zira köle olduklarına bunları inandırmak çok zor. Arkadaşlar, halbuki insanın temel sorunlarına ancak vahiy cevap bulur. İnsan başıboş bırakılmamıştır. Bakın bu ayeti kerimede Allah çok açık ve net bir biçimde bize anlatıyor. İnsanın bu dünyada bulunmasının sebebi imtihan sebebiyledir. Yani insan dünyada imtihan sebebiyle bulunmaktadır. Dünya insanın imtihanı için kurulmuş ve baştan sona bu imtihanda insanın lehine, yani kopya olarak görsel ve işitsel ayetlerle donatılmış bir imtihan salonudur bu dünya. Dünya imtihan salonudur ve insan dünyada imtihan gayesiyle bulunmaktadır. Nebtelihi fecealnahu semi'an basira. Biz ona görsel ve işitsel ayetler verdik ya da onu imtihan etmek için, onu denemek için, onu bilemek için onu görür ve işitir yaptık. Semi ve basir yaptık. Sonra diyor ki Allah, inna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura. İşte biz semi ve basir olarak yaratılan bu insanın önüne yol açtık. İnna hedeynahu sebile. Biz onun önüne böylece yol açtık. Böylece ya şakir ya da kafir olabilecek. İmma şakiran ve imma kefura. Yani biz ona yolu gösterdik. Bundan sonra artık ister şakir olsun, ister kafir olsun. Delillerle, peygamberler ve kitaplar göndererek biz ona yolu beyan ettik. Arkadaşlar, inna hedeynahu sebebiyle buradaki yol gösteriş ya bizzat yaratılışla yol gösterdi Allah demektir bunun manası. Çünkü insanın fıtratında yolu bulabilme özelliği, yolu tanıyabilme kabiliyeti vardır. İse fıtrat gereği, yaratılış gereği Allah insana yol göstermiştir diyoruz. Çünkü fıtraten insanda yolu bulabilme, yolu tanıyabilme kabiliyeti vardır. Öyleyse Allah yaratılış gereği yaratırken ona yol gösterdi diyoruz. Bir de delillerle peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle Allah insanların yolunu aşmıştır. Allah insanlara yolunu beyan etmiştir diyoruz. Hani وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ deniyordu bir başka ayeti kerimede. Yani biz onların önüne iki yol açtık. Hayır ve şer yolları açtık ya da şekavet ve saadet yolunu gösterdi Allah. İnsan dilerse saadet yolunu, dilerse şekavet yolunu tercih edecektir. Arkadaşlar, bu ayetin bir başka manası da şöyledir. Rahimden çıkış yolunu da Allah gösterir denmiş. Çünkü yukarıdaki ayet rahimdeki oluşumu da anlatıyordu ya, rahimdeki oluşumu anlatan o ayetten sonra gelen bu ayete böyle mana da vermişler. Rahimden çıkış yolunu da insana Allah gösterir denmiş. İnsan nereden biliyor da rahimden çıkışı değil mi? Nereden bilecekti de Allah göstermeseydi? Öyleyse rahimden çıkış yolunu da Allah gösterir denmiş. Başka ne yolları gösteriyor Allah? Yeme yolu gösteriyor Allah. İçme yollarını da Allah gösteriyor. Fayda yolları, zarar yollarını da insana Allah gösteriyor diyeceğiz. İnna hedeynahu sebile imma şakiran ve imma kefura. Biz böylece insanın önüne yol açtık, insana yolu beyan ettik, insan diler küfreder, diler şükreder. Yani yolda iki türlü gidiş vardır. Bir kafirin gidişi, bir de şakirin gidişi. Yolda iki türlü gidiş imkanı vardır. Bir şükrederek gidilir bu yolda, bir de küfrederek gidilir. Yani mümin de kafir de bu yolu yürümektedir. Ölünceye kadar mümin de kafir de bu yolda yürümektedir. Ama birisi nankörce, birisi şükrederek. Birisi yaratıcısından habersiz, yaratıcısının o yol için koyduğu kurallardan habersiz, nankörce, kendi kendine hayat programı yaparak bir gidiş, öbürü de yaratıcının o yol adına koyduğu kuralları tanıyarak, yaratıcının prensiplerine müracaat ederek, o yolun kurallarını yaratıcının prensiplerinden alarak gidiş, yani şükrederek ya da küfrederek bir gidiş. Hani bir hadiste Allah'ın Resulü öyle diyordu, kullun nasu yavdu diye başlayan hadiste Allah Resulü bakın şöyle diyordu, insanlar sabahleyin evden çıkarlar, hayata atılırlar. Kendilerini dilerler Allah'a satarlar, yani Allah'a köle olurlar, böylece özgürlüklerine kavuşurlar, dilerse başkalarına satarlar, köle olup giderler diyordu ya Peygamberimiz, sanki bu ayet-i kerimede de Allah bize bunu anlatıyor. Sonra diyor ki bakın, isterseniz küfredin, isterseniz şükredin, isterseniz nankörce yaşayın, isterseniz Allah'a kul olun, isterseniz başkalarına kulluk yapın, siz bilirsiniz. Ama şunu iyi bilin ki inna a'tadna lil kafirine selasile ve aglalen ve saira. Bilesiniz ki biz kafirler için zincirler, tomruklar ve bir de sair hazırlamışız. Yani siz bilirsiniz diyor Allah. Eğer Allah'a kul olup özgürlüğünüze kavuşmazsanız, eğer boynunuzdaki ipin ucunu Allah'a vermezseniz, boynunuza pek çok zincirler, tasmalar takmak zorunda kalacaksınız. Siz bilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak zorundasınız. Bakıyoruz arkadaşlar, Allah'a kul olmaya yanaşmayan insanların boynu zincirlerle, tasmalarla dolu. Adam Allah'a kulluktan kaçarken başkalarının kulu kölesi oluvermiş. Allah'a kulluktan kaçarken bakıyoruz, adam modanın kulu olmuş, adetlerin kulu olmuş adamlar, törelerin kulu olmuşlar, paranın kulu olmuşlar, makamın kulu olmuşlar, çevrenin kulu olmuşlar, nefislerinin kulu olmuşlar, ABD'nin kulu olmuşlar, AYT'nin kulu olmuşlar, IMF'nin kulu olmuşlar, zevklerinin kulu olmuşlar. Yani onların istekleri, arzuları peşinde, onları memnun edebilmek için onların peşinde bir ömür çırpınıp gidiyor adamlar. Arkadaşlar, kim kimin arzusunu yerine getirme savaşı veriyorsa ona kulluk ediyor demektir. Yani itiraz etmeksizin bir varlığın arzularını yerine getirmek demek, o varlığa kulluk etmek demektir. Allah diyor ki bir ayet-i kerimesinde, söyleyin şimdi bakalım. E erbabun muteferrikuna hayrun emillahil vahidil kahhar. Bir tek Allah'a kulluk yapmak mı daha hayırlı, yoksa binlerce, yüzlerce ilaha kulluk yapmak mı daha hayırlı? Bir tek ilahın, bir tek Allah'ın dediği yere gitmek mi daha hayırlı, yüzlerce ilahın dediği yere gitmek mi daha hayırlı? Allah diyor ki, İnna a'tedna lil kafirine selasile ve aglalen ve sa'ira. Siz bilirsiniz. Ama bilesiniz ki biz kafirler için zincirler, tomruklar ve sa'ir hazırlamışız. Arkadaşlar, bu ayette her tefsirde neredeyse hemen hemen kıraat problemi üzerinde durulmuş. Selasil miydi, selasila mıydı, uzun uzun tartışılmış. Tabi kulluğa raci olmadığından onu geçiyoruz. Selasil boyunda, ağlal da ellerde ya da ayaklarda olan tasma demektir, pranga demektir, bukağı ya da lale demektir. Sair kelimesinin Kur'an'da değişik yerlerde geçtiğini biliyoruz. Çılgın bir ateş demektir. Yani cehennemin isimlerinden birisi demektir. Hutame gibi, cahim gibi, nar gibi, sair de cehennemin isimlerinden birisidir. İnna a'tedna lil kafirine selasile ve aglalen ve sa'ira. Arkadaşlar, din budur işte. Din dediğin böyle olmalı işte. Bakın, Allah önce uyardı. Ey insan, biz seni böyle yarattık işte. Kafir de olabilirsin, şakir de olabilirsin. Serbestsin bu konuda. Ama bil ki kafir olursan biz sana selasil hazırladık, ağlal ve sair hazırladık. Sen bilirsin. Bakın, önce kafirler uyarıldı ve hemen arkasından söz şakirlere dönüyor. Allah bundan sonra sözü şakirlere döndürerek diyor ki, اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. Bakıyoruz, bu surede daha bir ağırlıklı cennet anlatılmış. Kıyamet suresiyle sanki kıyamet koparılmış, insan suresiyle cennet anlatılmış ağırlığıyla ve daha sonra gelen Mürselat suresiyle de daha bir ağırlıklı cehennem anlatılmış. Bakın, burada Allah diyor ki, İnnel ebrara, ama mümin olursanız, ebrar olursanız, size bakın neleri hazırlamışız. İnnel ebrara, haberiniz olsun, kesinlikle bilin ki ebrar olanlar. Peki kim bunlar? Yani ebrar kimmiş? Arkadaşlar, bu konu Bakara suresinde anlatıldı. İmancılar, namazcılar, zekatçılar, infakçılar, sabırcılar, tasdikçiler ve takvacılar. Yani yolunu Allah'la bulanlar. Yaptıklarını Allah dedi diye yapanlar. Yani yolunu vahiy ile bulanlar. Yollarını kitaba sorarak bulanlar. Yaptıklarını ya da yapmadıklarını kitaptan alarak yapanlar ya da yapmayanlar. İşte bu özelliklere sahip olanlara ebrar denir. Hani başka bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak "Leysel birra en tuvallu vucuhekum" diyordu ya, bir de öyle oraya buraya dönüp de birri aramayanlardır bunlar. Yani birri sağda solda aramayanlardır bunlar. birri Allah'ın dediğinde arayanlardır bunlar. İşte bunlara ebrar denir. Ebrarın bir başka anlamı da demişler ki, baba ve evladına iyilik yapanlar ya da baba ve evladına eziyet etmeyenler ebrardır demişler. Bir de Allah'ın hakkını ödeyen, nezri ifa edenler ebrardır denmiş. Bakın bu ebrar için neler hazırlanmış, bundan sonraki bölümde Cenab-ı Hak bize onu anlatmaya başlıyor. İnnel ebrara, şüphesiz ki muhakkak ki ebrar olanlar, yeşrabune min ke'sin kâne mizacuha kâfura, öyle dolgun bir kadehten içeceklerdir ki onlar, onun mizacı kâfurdur. Kâne mizacuha kâfura, onun karışımı, onun mizacı ya da onun katkısı kâfur olmuştur. Arkadaşlar, ke'is hamur demektir. Kâfur da onun ya kokusu kastedilmiş, yani bu içkinin ya kokusu murad edilmiş olabilir ya da tadı murad edilmiş olabilir veya cennette bir pınardır denmiş. İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizacuha kâfura. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira, aynen öyle. Yani diledikleri yere götürebilirler, istedikleri kadar karıştırabilirler, diledikleri yerde çıkarabilirler, yufeccirunaha tefcira, diledikleri yerde çıkarabilirler. Yani istedikleri yerde fışkırır durur bir şarap ırmağıdır o. Peki nasıl bir cennet düşündük şimdi? İçinde iki sınıf insan var. Ebrar olanlar karışımlı bir içki içecekler. Yani onlara saf içki verilmiyor. Bir de sabikun ve mukarrabun olanlar var. Onlar saf tesnim içecekler. Ama yufeccirûneha tefcira, istedikleri gibi içebiliyorlar. Yanlarında taşıyabiliyorlar. Yahut da diledikleri yerde pınar gibi fışkırmaya başlayıveriyor. Hem öyle karışıyor ki istedikleri gibi. Ne kadarla doyacaklarsa, ne kadar istiyorlarsa öylece sunulacak kendilerine. Yufeccirûneha tefcira. Yani insanlar niye böyle dünyada cenneti unutup yaşıyorlar anlamıyorum. Veya tersini düşünelim. Kafirler ısrarla Kur'an'ı niye duymak dinlemek istemiyorlar? Anlaşılıyor böylece değil mi? Arkadaşlar, müminler cennet gündeme geldikçe şu anda sahip oldukları şeylerin anlamsızlığı ortaya çıkacağı için, yani ellerinde tatmin oldukları şeylerin kıymetsizliği ortaya çıkacağı için, keyifleri kaçmasın için Kur'an'ı duymak ve dinlemek istemiyorlar. Kafirler de kaybedecekleri şeylerin hatırlatılması kahrediyor onları da, onun için Kur'an'ın gündeme gelmesine dayanamıyorlar. Mesela Hasan Sabbah'ın dünyada sınırlı ve basit imkanlarla kurduğu cenneti bir kere gören insanların kendilerinden nasıl geçtiklerini, oraya gidebilmek için nasıl can attıklarını biliyoruz. Adam cennet diye bir bahçe kurmuş dünyada, işte içine kadın kız falan da koymuş, adamlarından birine vuruyormuş morfini, uyuşturuyormuş onu, sonra bir uyanıyormuş ki adam kendisini bu Hasan Sabbah'ın cennetinde buluyormuş. Çevresindekiler diyorlarmış ona, şu anda sen cennettesin. Adam işte 3-5 gün orada eğlendikten sonra ikinci bir morfinle kendisini Hasan Sabbah'ın önünde buluyormuş. Soruyormuş Hasan Sabbah ona, nasıl, beğendin mi cenneti? Tekrar gitmek ister misin oraya? O zaman benim dediklerimden çıkmamalısın diyormuş. Sonra da şuradan kendini at diyormuş Hasan Sabbah bu adama. Adam gözünü kırpmadan atıyormuş kendini. Niye? Cennete gidecek ya. Gördü ya cenneti. Arkadaşlar, bu basit ve yalancı cenneti görünce, bu cennet yutturmacasını görünce her şeyinden vazgeçebiliyor değil mi adam? Yani gözünü kırpmadan kendini uçurumdan bile atabiliyor değil mi bu adam? Veya şimdi sizler işte dağda, kırda, bayırda veya Alanya'da, Antalya'da böyle cennet misali güzel bir yer görünce adam arabasına atladığı gibi oraya gidebilmek için can atıyor değil mi? yani dükkanını, tezgahını, her şeyini kapatıp oraya gidebilmek için can atıyorsunuz değil mi? Yani işiniz, aşınız vız geliyor değil mi? Arkadaşlar, ya bir de gerçek cennet anlatılsaydı bu adamlara, dünyaya kul köle olmak nola ki? Dükkana, tezgaha, işe, aşa kul köle olmak nola ki? Ne yapacaklar ki dünyayı? Cennet ayrı bir şey. Ama ben inanıyorum ki bu insanlara Allah'ın anlattığı biçimde cennet anlatılmadı. Cenneti biz anlatamadık. Bakın, bundan sonra Rabbimiz ebrarın özelliklerini, yani cennetliklerin kimliklerini açıklamak üzere şöyle buyuracak: Yufûne bin nevri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Onlar, o cennetlik müminler, adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan bir günden de korkarlar. Yufûne bin nevri, adaklarını yerine getirirler ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Ve bir de şerri salgın olan bir günden korkarlar, tir tir titrerler. Arkadaşlar, yufune bin nevri ayetinin birkaç manası var. Onları şöyle kısaca inşallah özetlemeye çalışayım. Bunun birinci manası şudur: Allah'a itaate nezredince bu itaati yaparlar, yerine getirirler. Yani herhangi bir konuda Allah'a bir söz vermişlerse, söz ya Rabbi şunu yapacağım, söz ya Rabbi bunu yapacağım diye herhangi bir konuda Allah'a itaate nezretmişlerse, söz vermişlerse bu sözü ifa ederler, nezirlerini yaparlar. Mesela inşallah ben bu Kur'an'ı insanlara anlatma işini ciddi tutacağım diyen kişi ikinci bir daha Allah'a söz veriyor demektir. Zaten İslam ondan bunu istiyor. Yani Kur'an'ı çocuklarına anlatma işini ciddi tutmasını, Kur'an'ı insanlara anlatma işini ciddi tutmasını zaten Allah ondan istiyor da, adam ikinci bir defa daha Allah'a söz veriyor demektir. İşte Allah'a itaate böyle nezredince, söz verince onlar bu nezirlerini yerine getirirler. Yufune bin nevri ayetinin birinci manası budur. İkinci manası şöyledir: Allah'ın farizalarını ifa ederler demektir bunun manası. Bu ikincisi, başta verdikleri sözü yaparlar demektir. Yani hani başta Allah'a bir söz vermiştik ya, ya Rabbi seni Rab bileceğiz, seni ilah bileceğiz. Ne emrettiysen yapacağız ya Rabbi. Neleri yasaklamışsan biz onlardan uzaklaşacağız ya Rabbi diye Allah'a söz vermiştik ya, işte farzları, farizaları yaparlar demektir bunun manası. Yufune bin nezri ayetinin dördüncü manası, anlaştıkları kimselere karşı anlaşma konusuna riayet ederek hareket ederler demektir. Yani kiminle anlaşmışlarsa, kime hangi konuda bir söz vermişlerse, anlaştıkları kimselere karşı anlaşma konusuna riayet ederek yaşarlar, öylece hareket ederler demektir. Bunun bir beşinci manası, yemin edince gereğini ifa ederler demektir. Altıncı manası da, selam verince selama icabet ederler demektir. Yani bir adam kendilerine selam verdiği zaman onun selamına icabet ederler anlamına gelecektir. Arkadaşlar, müminin vasfı, ebrarın vasfı ya da cennete gitme özelliği budur işte. Cennete gidecekler tanıtıldı, onlara şunlar şunlar lütfedilecek denildi. Hemen arkasından da bu cennetliklerin kimliği tanıtılıyor. Neymiş bu insanlar? Yani ne özellikleri varmış bu insanların? Bakın arkadaşlar, bir özellik geldi. Arkasından üç özellik daha gelecek. İlk özellik şöyle: yufune bin nevri. Demek ki adanılan şeyler yerine getirilecek. Söz ya Rabbi bunu yapacağım mı dedik. Söz ya Rabbi şunu şunu da yapacağım mı dedik. Yani Allah adına bir şeyler mi adadık? Bunları yerine getireceğiz. Demek ki arkadaşlar, kişi sözünün eri olmalı. Allah'a verdiği sözü yapmaya, yaşamaya gayret etmelidir. O zaman Allah'ın izniyle cennetlik olacaktır bu kişi. Bunun dışında peygambere verdiği söz, anaya babaya verdiği söz, Konu komşuya, insanlara verdiği söz de aynıdır. Allah korusun da arkadaşlar, bu konuda maalesef Müslümanlar çok yaya. Çok korkuyorum. Öyleyse biraz dikkat edelim. Yani Allah'a verdiğimiz söze riayet etmek zorundayız. Hangi konuda Allah'a söz vermişsek o sözümüzün eri olmak zorundayız da, bir de Allah dışında konu komşuya, insanlara verdiğimiz sözler var ya, o konuda da çok ciddi davranmak zorundayız. Mesela saat 8'de geleceğim demişsek gelmeliyiz. 9'da geleceğim demişsek mutlaka 9'da gelmeliyiz. Borcumu şu gün ödeyeceğim demişsek mutlaka borcumuzu ödemek zorundayız. Şunu yapacağım demişsek yapmalıyız. Çünkü sonunda bize cennetlik ya da değil denecek. Yani biz böyle yaparsak bize cennetlik denecek. Eğer sözümüzün eri olmazsak, yani randevularımıza sadık kalmazsak, o zaman Allah korusun bize cennetlik denemeyecek. Dolayısıyla sözümüzü yerine getiremeyince de kaçıyoruz. Yani söz vermekten kaçıyoruz. Yapamayacağız çünkü. Ama arkadaşlar, unutuyorsak, bile bile değil de verdiğimiz sözü unutuyorsak, yani durumumuz biraz böyleyse, unutkansak biraz, unutmayı Allah affeder ama söz vermeyelim daha iyi. Söz vermeyelim. Dağıtıyoruz çünkü, dağınık yaşıyoruz zaten. Öyleyse çok söz vermekten kaçınalım. Çünkü sözümüzü tutamadığımız zaman, sözümüzü yerine getiremediğimiz zaman, Allah korusun, cennetliklerin özelliklerinden bir tanesini kaybediyoruz demektir. Bir özellikleri buymuş. Yufune bin nezri. İkinci bir özellikleri neymiş bakın, Allah şöyle anlatıyor. Ve yahafune yevmen kâne şerruhu mustatîr. Bir de onlar şerri yaygın olan, şerri salgın olan bir günden de korkar onlar. Yani kıyamet gününden korkuyor onlar. Arkadaşlar, kıyamet gününden korkmaları programlarını ona göre yapmaları demektir. Yani bir adamın kıyamet gününden korkması demek, hayatının programını kıyamet gününe göre yapması demektir. İnsanlar neden korkarlarsa ona karşı titiz davranırlar. İşte bunların kıyamet gününden korkuları var. Her adım atışlarında, her duruşlarında, yani pozitif ve negatif tüm eylemlerinde korkuları var onların. Ya hesaba çekilirken aleyhime olursa bu hareket, ya cehenneme sürüklerse beni bu duruş diye bir korkuları var. Müslümanın temel özelliği budur. Ya da bu özelliği taşıyan kişi cennete gidecektir. Bakalım hayatımıza var mı bu kadar korku? Yok gibi değil mi? Yani aç kalma korkusu, evimizin elimizden alınma korkusu, polis korkusu, maliyeci korkusu, hapis korkusu, çek senet korkusu, protesto korkusu, işten atılma korkusu, Allah korusun, bütün bunlar yevmen kâne şerruhu mustatîra korkusundan daha fazla gibi değil mi? O zaman biraz değişelim, biraz değiştirelim hayatımızı inşallah. Arkadaşlar, mustatîra kelimesi bildiğim kadarıyla üç manası var bunun. Birisi yaygın olan, yani yere ve göğe etkisi yaygın olan demektir. Kıyamet öyledir. Kıyametin etkisi yere ve göğe yaygındır. Yerdekilere ve göktekilere yaygındır. Mustatira kelimesinin bir ikinci manası salgın olan demektir. Yani her şeyi, herkesi ilgilendirir olan demektir. Bir de mustatira kelimesi seri manasınadır. O da hızlı anlamına gelir. İşte böyle bir günden korkacak insanlar. Böyle bir günden korkacağız. O zaman cennete gideceğiz. Peki başka kimler gidecekmiş cennete? Ya da bu cennetliklerin başka ne özellikleri varmış? Bakın bir başka özelliklerini de Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا. Bir de onlar miskine, yetime ve esire seve seve yedirirler. Yahut sevdiklerinden yedirirler. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا. Miskine, yetime ve esire seve seve yedirirler, sevgi üzerine yedirirler ya da sevdiklerinden yedirirler. Arkadaşlar, bu ayet Kurtubi'nin beyanına göre bütün ebrar hakkında inmiştir. Niye bunu önce söyledik? Çünkü bu ayet filan hakkında inmiştir, falan hakkında inmiştir gibi kaviller var. Onların hepsini Kurtubi işini bitirmiş, kenara almış, ben de onu sevdim, ondan dolayı böyle dedim. Değilse efendim, işte önce bu ayet muhacirler hakkında inmiş. Binaenaleyh bu ayet muhacirini anlatır demişler. Veya Bedir esirleri hakkında inmiştir. Veya işte Hazreti Ebu Bekir hakkında inmiştir. Hazreti Ömer hakkında, Hazreti Osman, Hazreti Ali hakkında, Hazreti Zübeyir hakkında, Abdurrahman İbni Avf hakkında inmiştir. Ya da Ebu Ubeyde hakkında inmiştir diyenler varsa da, şu aşağıdaki özellikleri taşıyan herkes hakkında inmiştir demek en güzelidir. Yani o gün bugün fark etmez. Bir Müslüman varsa, o Müslüman da ala hubbihi miskine ve yetime ve esire yemek yediriyorsa, tamam, ayet onu anlatıyor ve böyle yapanlar cennete gidecektir diyoruz. Arkadaşlar, ayet-i kerimeyi üstüyle altıyla değerlendirince diyoruz ki, bunlar şöyle şöyle yapanlar, bunlar ibadullah'tır. Hani ayetin başında Cenab-ı Hak ibadullah demişti ya, yani rahman olan Allah'ın kulum dediği, kulluğuna kabul ettiği kişilerin özelliğidir bunlar. Ne yaparmış bunlar? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Bunun birkaç manası var. İnşallah şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Yemeğe ihtiyaçları varken, acıkmışken yedirirler bunlar. İkinci manası, veya Allah'ı seve seve, yani Allah sevgisinden ötürü yedirir bunlar yemeği, veya sevgi üzerine yedirirler. Yani bu işi severek yaparlar. Veya yemeğin azlığına rağmen, yani ona ihtiyaçları varken yedirirler yemeği, ya da sevdikleri yemekten yedirirler. Arkadaşlar, miskin ve yetim kavramları Bakara suresi 183. ayeti kerimesinde açıklanmış. Bir zahmet evlerinize gidince oraya şöyle bir bakın. Esir kelimesi de 3 manaya gelir. Ya ehli kıbleden esir olanlar kastedilir, veya müşriklerden esir olanlar kastedilmiş, veya kadınlar, veya köleler, veya müminlerin hapisleri, veya aklı kıt olanlar manasına gelecektir. Bunlara da yedireceğiz. Allah diyor ki, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا. Bu ayetle alakalı şöyle bir rivayet var. Hazreti Ali Efendimiz çocuklarına yemek yedirecekmiş de, tam yedireceğinde işte hastaymış da, kaç gün yatmış da, sonra gelen birine tüm yemeği verivermiş de, bu anlamsız oluyor o zaman. Yani 5 kişilik yemek bir kişiye verilsin, arkasından 5 kişilik yemek bir kişiye bir daha verilsin, sonra bir daha verilsin, onlar aç kalsın, mahvolsun, bunun manası yoktur. Sünni kaynaklar böyle diyor. Bu yönüyle doğru. Ama bakın, Mecmaul Beyan'da deniliyor ki, o Şii kaynaklı bir eser. Orada deniliyor ki, yemeğin tümünü verdi gibi değil o kaynakta. Demek ki Sünnilerle Şiiler birbirlerini din adına illa da ters görmeye çalışıyorlar. Yani gelin kayınla hesabı. Onun yaptığı ona ters geliyor, öbürünün dediği öbürüne ters geliyor. Bakın arkadaşlar, Şii kaynaklarında bu konu şöyle. Hazreti Ali Efendimiz çoluk çocuğuyla yiyecekken bir yetim geliyor. Ona bir parça veriyor, sonra bir daha geliyor, bir parça da ona veriyor, sonra bir daha geliyor, bir parça da ona veriyor. Yani kendileri de yiyorlar aslında. Çok anlamsız değil rivayet böyle olunca. Mümkündür, böyle de olabilmiştir diyoruz. Zaten daha önce de dedik ya, bu olay Hazreti Ebu Bekir hakkında, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hakkında da rivayet ediliyordu ya, mümkündür, onlar da yapmıştır bunu. Veya o dönemde bu özellik onlardadır da, ama kıyamete kadar bu özellikler kimlerdeyse anlatılan onlardır diyeceğiz. Bunlar yetime, esire, miskine yedirirlerken de bakın şöyle derlermiş. İnnemâ nut'imukum livecihillah. La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Size ancak livecihillah yediriyoruz. İnnemâ nut'imukum livecihillah. Size ancak livecihillah yediriyoruz. Yani sizden ne bir karşılık isteriz, ne de bir teşekkür bekleriz. Arkadaşlar, günlerce anlatılması gereken bir konu.